ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، قال مولى جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أن سمع الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremka ndani yake. Hudan linnas, Qur'ani ambayo ni muongozo kwa watu. Wa bayyinatin minal huda, yani bayyinani ubainifu unaotokana na uongofu. Wal furqan, na hiyo Qur'ani al-Furqan. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam al-Baghawi, ma'nahu, maana ya hii aya: huwa shahru Ramadhan, nao ni mwezi wa Ramadhan. Qala al-Imam al-Kisai, kataba alaykum shahra Ramadhan, amekufaradhishieni juu yenu Allah mwezi wa Ramadhan. Wa summiya shahrun, na umeitwa mwezi kuwa ni shahrun, li shuhuratihi, kwa ule umashuhuri wake. Wa Ramadhan, na neno Ramadhan min ar-ramda, natokamana na neno ar-ramda. Wahiya al-hijaratu al-hamaa, wahiya al-hijaratu al-muhmaa, nayo ni mawe ambayo yameungua kwa moto. Wahum kanu yasumunahu fil harri shadid, na wao walikuwa wakiufunga huu mwezi kipindi ambapo joto ni kali mno. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi ambao imeteremka ndani yake Qur'an. Summiya al-Qur'an, imeitwa Qur'ani kwa jina hilo, li'annahu, kwa sababu hiyo Qur'an, yajma'u suwar, imekusanya sura nyingi, wal ay, na imekusanya aya nyingi, wal huruf, pia Qur'ani hiyo imekusanya herufi nyingi, wa jama'a fihi al-qisas, na Qur'ani imekusanya ndani yake visa vya sampuli mbalimbali. Wal amr ya Qur'ani imekusanya ndani yake amr wal nahi na makatazo, wal wa'd wal wa'id na ahadi na makemeo. Fasummi al Qur'an li jam'ihi hadhihi al umur kulliha, ikaitwa Qur'ani kwa sababu imevikusanya hivi vitu vyote. والدليل على انه انزل في رمضان, لو شهيد وكمبا قران يتنزل في موعد رمضان. قال مولى جل وعلا الله يسمى ان انزلناه في ليله القدر, حقيقه سيسي تمتنزل قران ketika usiku nyecheo. pia Allah subhanahu yakasema inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku wenye baraka. Qala sahabiyun jalil ibn Abbas radiyallahu anhuma lamma su'ila an hadhihi al-aya, na akasema ibn Abbas alipoulizwa kunako aya hii ya shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, qala radiyallahu anhu akasema unzila al-Qur'an jumlatan wahida, imeteremshwa Qur'ani kwa mkupuo mmoja. Min al-lawh al-mahfuz, kutoka katika ubao unaoitwa lawh al-mahfuz. Fi laylat al-qadr, katika usiku wenye cheo. Min shahri ramadan, na ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Imeteremka huko ila bait al-izza, kuja mpaka katika nyumba ya al-izza inayopatikana fi samai dunya, katika wingu wa dunia. Thumma nazala bihi jibril alayhi salam, kisha jibril alayhi salam akaanza kuiteremsha ile Qur'ani. Ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wake. Nujuman, kidogo kidogo. Fi 23 sana, kwa muda wa miaka 23. Fadhalika qawluhu ta'ala, na huo ndiyo msemo wa kauli ya Allah aliposema fala uqsimu bimawaqi'in nujum. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس, هي قراني ni huda linnas, ni muongozo kwa watu. والناس, na neno nasi hapa kwa maana ya watu ni ismun am, ni jina la ujumla ambalo linaingiza ndani yake kila mtu, kwa maana ya kwamba hii qurani ni muongozo kwa kila mtu. Lakini waqad khassahum Allah tabaarak wa ta'ala fi ayatin ukhra, amewahusisha hawa watu Allah subhana katika aya iliyopo katika sura nyingine, pale aliposema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, hicho ni kitabu ambacho ndani yake hakina mashaka na ni muongozo kwa wacha Mungu. Walmuttaquna hum ashabu ramadan, na wale wanaomuogopa Allah na wale wacha Mungu ndio wanaokusudiwa katika mwezi wa Ramadhani. Kata kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa nyinyi saumu, mmeandikiwa juu yenu saumu kama ilivyoandikwa na kufaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili nyinyi muweze kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Walmuttaqun, na wale wacha Mungu lahum mafawiz, wanakufaulu ambako Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia. Lahum jannat wa basatin wa hadaiq, wana mabustani wa chamungu ambayo Allah subhanahu amewaandalia. Bali wa kawaida, Allah amewaandalia wanawake vigori ambao wanawake hao ni mutrib, umri wao ni wasawasawa. Bali Allah amewaandalia wa chamungu wa kuusan mutri'a, bali amewaandalia vinywaji vilivyojaa. Wala yasma'una fiha lahwa, na wala hawasikii katika hiyo raha walionayo, kwa maana ya bustani, kwa maana ya janna, hawasikii ndani yake lahwa. Wakati tafsiri na tuoni maana lahwa ni al-kalamul batil, hawasikii ndani ya hiyo janna maneno ya batili. Wala kidhaba, wala hawasikii maneno ya uongo ndani ya janna. Kwa hiyo Qur'an hudan linnas, Qur'ani ni muongozo kwa watu, kwa maana ndani hao watu aliwahusisha Allah miongoni mwao ni wale wacha Mungu. Wal hidayatu hidayatan, na uongofu upo wa sampuli mbili. Kuna hidayatul irshad wal bayan, kuna uongofu ambao unafanyika na unatumika kwa kuelekeza na kubainisha. Ndugu yako amekaa vibaya katika masuala ya dini, amekengeuka katika masuala ya dini, na wewe una ilmu katika hayo mambo ya dini, wamuelekeza. wamuelekeza na wamfundisha, bali pia wambainisha. Basi wewe kitendo hichi kinaambiwa ni sampuli ya uongofu, kwa maana wewe unambainishia, unamuelekeza ili aweze kuifuata haki na ili aiweze kuifuata njia sawa. Inaitwa hii ni hidayatul irshad wal bayan, ni uongofu wa kuelekeza na kubainisha. Na huu uongofu wa sampuli hii anaingia ndani yake kila yule munsif, kila ambaye ni muadilifu, na kila yule ambaye anejua, bali wanaingia anbiya Allah wa rusuluhu, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wa Allah subhanahu, wamekuja kutuongoza, wamekuja kutubainishia. Na uongofu wa sampuli ya pili ni hidayatut tawfiq, ni uongofu wa tawfiq, kwa maana ya kwamba unamuelekeza mwenzako, unamnasihi mwenzako, lakini lile jambo ambalo unalomnasihi hajalitenda, hajawafikisha kuliendea, hivyo za samana yake ni kwamba taufiki ya Allah subhana bado haijamfikia ndugu yako. Kwa sababu hidayatu taufiki, uongofu huu wa taufiki hana isipokuwa anao khaliqu samawati wal ardh, naye ni Allah tabarak wa ta'ala. Na ushahidi wa sampuli hizi mbili za uongofu, Allah tabarak wa ta'ala aliposema laysa alayka hudahum, si jukumu lako wewe Muhammad kuongoka hao watu, wewe wafikishie, wabainishie, wape nasaha, waelekeze. Laysa alayka hudahum, si jukumu lako wewe kuongoka kwao. Bali Allah tabarak wa ta'ala pia akasema innaka la tahdi man ahdabta walakin Allah yahdi man yasha, hakika wewe Muhammad la tahdi man ahbabta, hauwezi ukamuongoza unayempenda. Wewe Muhammad hauwezi ukamuongoza unayempenda, chako ni kubainisha na kuweka wazi na kutoa nasaha. Walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah tabarak wa taala ndiye ambaye anayemuongoza amtakaye. Hidayah hii ya Allah ni hidayah ya tawfiq, kwa maana ya kwamba tawfiqi ya mtu kuifuata haki na kufuata sidqan aliyenayo anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wama alaina illa albalaghu almubin, na hatuna sisi juu yetu zaidi ya kufikisha, zaidi ya kubainisha. Lakini taufiki ya mtu kuyafuata yale unayomfikishia anayoimiliki ni Allah tabaraka wa ta'ala. Na hii Qur'ani, ayuha nnas yahdi lillati hiya aswabu wa ahkam, hii Qur'ani inaongoza kwa lile ambalo lina sawasawa, lile ambalo lenye hikma ndani yake. Allah tabaraka wa ta'ala anasema inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, hakika ya hii Qur'an inaongoza katika njia iliyokuwa ya sawasawa. Hii Qur'an inamuongoza mtu katika lile jambo la sawasawa. Inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam falquran, kwa maana hiyo basi Qur'an hiya dilala linnas, Qur'an ni ujulisho inaowajulisha watu ala ma yanfa'uhum, yale ambayo yana manufaa na wao. Kwa maana ya kwamba mwenye kutaka manufaa, mwenye kutaka kujulishwa njia ya sawa, inatakikana aiangalie Qur'an. Anayetaka kufaulu, anayetaka kupata najat mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aiangalie yaliyoandikwa na kutamkwa na Allah ndani ya kitabu chake. Bali hii Qur'an, lau kana hadha alquran li ghairi Allah, lau hii Qur'an ingelikuwa si kwa Allah subhanahu, hajalitamka yeye, hajaisema yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lawajadna fihi idtiraban kathira, tungelikuta ndani ya hii Qur'ani migongano mingi sana ya maneno, migongano mingi sana ya ufahamu. Allah tabaraka wa ta'ala anasema walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, lau hii Qur'ani ingelikuwa imeteremka kwa asiye kuwa Allah, kama majini au wanadamu ndio wakawa wameiteremsha hii Qur'an au wameitamka hii Qur'an, Allah anasema lawajadu fihi ikhtilafan kathira, wangekuta ndani yake ikhtilafu nyingi, migongano mingi ndani yake. Lakini hii ni ishara ya kwamba Qur'anu kalamullah almunazzalu min indi, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoteremshwa kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala dhikra li ulil nuha wal basira, anaiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala hii Qur'an ni ukumbusho kwa wale wenye akili na wale watu wenye ilmu. Qur'ani hii ameiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ni ukumbusho kwa wale wenye akili na wale watu wenye basira, wenye ilmu, wenye utambuzi. Kam ahlakna qablahum min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulinnuha. Ni ngapi katika nyumati, ni ngapi katika watu tuliowaangamiza kabla yao, watu hawa walikuwa yamshuna fi masakinihim, wanatembea katika miji yao, katika ardhi yao, wanafanya biashara, wanasafiri kutoka huku kwenda huku, lakini tukawaangamiza hawa watu. Allah anasema inna fi dhalik, katika hilo jambo la kuangamiza hao watu, la ayati liulinuha, kuna alama kwa wale watu wenye yakini, kuna ishara kwa watu wako wale watu wenye yakini. Bali Allah subhanahu akasema katika aya nyingine, inna fi dhalika la'ibratan liulil absar, katika haya yatakampa huko nyuma ni mazingatio kwa wenye yakini, ni mazingatio kwa wale watu wenye fahamu. Kwa hiyo Qur'an ni muongozo kwa watu, na hii Qur'an ni ubainifu, Qur'ani hii ni muongozo kwa watu, bali imeteremshwa kwa sababu ya sisi kuweza kukumbuka na kuweza kuamka na vile vile kuweza kufahamu yaliyotamkwa na Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnati wa bayyinatin min alhuda, na hii Qur'an ni bayyinatin min alhuda, ni ubainifu unaotokamana na uongofu. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ya kwamba, akithibitisha ya kwamba Qur'ani ni ubainifu, Qur'ani ni jambo lililokuja au ni maneno yaliyokuwa wazi, ni maneno ambayo ni bayina, wadhiha, makshufa, yako wazi, anayafahamu haya maneno kila yule ambaye amekusudia kuyafahamu. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin, hizo ni aya, hizo ni aya za Qur'an pia, wa kitabin mubin, Qur'ani ni kitabu viko wazi, mambo yake yako wazi. Bali Allah subhanahu akasema in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, haikuwa hiyo isipokuwa ni utajo na ni Qur'ani iliyokuwa wazi. Qur'ani iko wazi, ikiwa wewe haufahamu, lakini Qur'ani iko wazi ni wewe, lakini Allah tabarak wa taala amethibitisha na Qur'an kwamba in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, Qur'ani iko wazi, iko bayina. Walbayinat kama qala al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi tafsirih, na ubainifu kama alivyosema al-imamu ibn Uthaymeen alipokuwa ni tafsiri hii aya, wabayinatin min al-huda, akasema hiya al-barahin wal-adilla, Qur'ani ni hoja, Qur'ani ni dalili, bali fal-Qur'anu jami'un bayna al-hidayati wa bayna al-barahin, Qur'ani imekusanya kati ya hoja, Qur'ani imekusanya kati ya uongofu na hoja. Ndio maana Allah anasema wa bayyinatin min alhuda, kwa maana Qur'an hoja zake, ubainifu wake uko wazi, anaufahamu alqasi waddani. Wajaa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bilbarahin walhujaj, bali hata huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja na hoja, amekuja na dalili za wazi, kama Allah alivyosema huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huyu Muhammad amewaijia watu ambaye Allah amemtuma kwenda kwa watu ambao ni al ummiya, wasiofahamu kusoma wala kuandika. Huyu mtume atakamana na wao, kusudio lake yatlu alayhim ayati, awasomee wao aya zake, wayusakihim, na awatakase, awasafishe, bali sio hivyo, wayuallimuhum alkitab, na awafundishe kitabu kwa maana Qur'an, walhikma, na awafundishe sunna, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, pamoja na kwamba hawa watu wanaobainishiwa hizi hoja walikuwa kabla yako, walikuwa katika upotevu uliokuwa wazi. Wallahu tabarak wa taala a'lam. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول مولى سبحانه وتعالى الله نسيما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى القرآن هي نبينيف ونتكمان نوانقف فمن ضمن ما بينه الله في كتابه وصرح به نبيه في سننه كتك مامو أمبال أمي بينش الله داني القرآن na ameyaweka wazi mtume wake sayyidu alinan sallallahu alaihi wasallam fi sunani katika sunna zake katika mambo ambayo Qur'ani imeyaweka wazi tena ametamkwa kwa matamshi ya wazi kabisa ambayo hayahitaji taawili matamshi ambayo hayahitaji gagaziko bali ukiyasoma tu unafahamu ya kwamba kusudio la Allah ni jambo kadhaa katika mambo ambayo قرآن ما يبينيش لم تكن ما يبينيش عدم مجالسة من يقول ويتكلم بالباطل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نكتكك نيولي أماي أنا يزنقم زبطيري كنك كتاب شاء الله أو أنا زنقم زباطل كتك سنة ذنكون صلى الله عليه وسلم قرآن ما يكوانه ya kwamba asikae mtu asisuhubiane mtu na yule mtu ambaye yahudhu fi kitabillah anayezungumza kwa batil kunako kitabu cha Allah au fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam au katika sunna za mtume alayhi salatu wasalam amesema wapi hayo Allah subhanahu wa ta'ala qala maula jalla wa ala Allah nasema katika suratu al-an'am aya nambari 68 anasema wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin Allah subhanahu anasema wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina nafinu takapowaona watu ambao wanaoongea batili wanaoongea maneno ya utata kunako aya zetu wanaongea maneno ambayo Allah hajateremsha wanamzushia Allah yakhuduna fi ayatina wanazungumza batili katika aya zetu fa'arid anhum jiepushe nao wape nyongo wape mgongo ondoka hatta yakhudhu fi hadithin ghairi mpaka waje wazungumze maneno mengine wa imma yunsiyannaka shaytan na ikiwa shaytani atakusahaulisha ukakaa na wao wanazungumza wa imma yunsiyannaka shaytan na ikiwa shaytani atakusahaulisha fala taq'ud ba'da adh-dhikra basi usikae baada ya kukumbuka ya kwamba hapa nimekaa kwenye kikao cha watu ambao yastahzi'una bi kitabillah wanazifanyia shere aya za Allah Qur'ani ya Allah wanazifanya tawil wanazibadilisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala utakapokuwa umekumbuka Allah anasema usikae ma'al qawmi adh-dhalimin pamoja na watu ambao ni madhalim mwisho hii aya ilisikiliza Allah anasema fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin amewataja watu hawa kwamba ni madhalim watu hawa wanaozungumza kutoka Qur'an kuna kwa sunna ya sayyidu alinan kwa batil Allah amewataja kwamba ni watu madhalim dhalamu anfusahum wamezidhulumu nafsi zao wa dhalamu nufusa ibadi na wamedhulumu nafsi za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala yukadhibunahum wanawakadhibisha wanatafsiri aya za Allah wanaziletea maana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wasalam hawajakusudia hivyo aya nyingine waqad nazzala alaykum fil kitab أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم الله نسيما نقوى حقيقة نكترمشين جويين كتاب فمترمش جويين كتاب كواما فمترمش كتاب فما نتاني جو كتاب كنا أبينيف أبينيف كواما أن إذا سمعتم قال يمتقبوسكيا آيات الله يكفر بها أو ويستهزأ بها آيات الله من إن الله وتمنى يكفر من إن الله ونفني مزاها fala taq'udu ma'ahu, hawa watu ambao wanaofanyia shere aya za Allah msikae pamoja na wao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka wazungumze maneno mengine. Allah akasema innakum, hakika yenu, ikiwa mtakaa mkayasikiliza maneno yao na mtakubali yale ambayo wanayozungumza, idham mithluhum, nyinyi ni mfano wao katika ile kufuru walionayo, na nyinyi pia mnaingia katika kufuru ya kuchezea shere aya za Allah subhanahu, kuzichezea shere na kuzifanyia mzaha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya mwisho, waqala mawla subhanahu wa ta'ala wala tattabi' ahwaahum, na wala we Muhammad usifuate matamanio yao, usifuate yale ambayo wanayatamani katika batil, wahdharuhum, na ujitahadhari nao, kana umbali, wahdharuhum, jitahadhari nao, an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allahu ilayk, wakakutia fitna, wakakutia mtihani kwa yale ambayo baadhi aliyokuteremshia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwewe. Allah anamwambia mtume wake, jitahadhari na watu ambao wanaoabudia matamanio yao, wanaofanyia shere, wanazifanyia mzaha aya za Allah, wanazibadilisha maana yake sahihi, wanaongeza mambo katika dini. Allah anamwambia mtume wake, wahdharuhum, na jitahadhari na wao, an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allahu ilayk, wasije wakutia fitina kwa baadhi yale ambayo Allah amekuteremshia wewe. Wa anna fi sunna ma rawahu Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema Aisha, tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qawla Allah, mtume alayhi salatu wasalam alisoma aya inayopatikana katika suratu Al-Imran, huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutashabiha, aya ikaendelea ikasema, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, ama wale ambao kwenye vifua vyao na nyoyo zao kuna zaighun, kuna kupondoka, kuna kukaa mbali na haki, wale ambao nyoyo zao zimekuwa radhi kuifuata batil, Allah anasema fayattabi'una ma tashabaha minhu, wao kufuata zile aya ambazo zinawatatiza kwao, aya ambazo kwao wao zinawatatiza, fayattabi'una ma tashabaha minhu, kusudio lao ibtigha alfitna, kusudio lao ni kutafuta fitna, kutafuta mpasuko, kutafuta watu kutokuelewana, ibtigha alfitna, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na tafsiri yake sahihi haijui isipokuwa Allah subhanahu. Aisha anasema mtume alipoisoma hii aya kisha akasema neno yafuatayo, idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, fini mtakapowaona nyinyi waumini wale ambao wanaofuata aya ambazo zenye utata, aya ambazo kwa wao hawajazifahamu maana yake sahihi, mkiwaona watu ambao wanafuata sana mambo ya matamanio, wanafuata aya ambazo kwao zinawatia utata, basi Allah anasema, mtume anasema, fa ulaika alladhina samma Allahu, hawa ndio ambao Allah amewataja kwenye hii aya, fahadharuhum, jitahadhari nao. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh Muslim, amesema Imam an-Nawawi akitafsiri hii aya, wa fi hadha al-hadith, na katika hii hadith, at-tahdhiru, kuna tahadhari ya Allah, min mukhalafati ahli zaighi, kunako kuchanganyikana na watu waliopondoka, wa ahli al-bid'i, na watu ambao wamekubali kuleta vitu vipya katika dini, wa man yattabi'u al-mushkilat lil-fitna, na yule ambaye anayefuata mambo ya utata kusudio lake ni kuleta fitna. Imam an-Nawawi anasema ndani ya aya hii kuna tahadhari ya kwamba tusichanganyikane na watu ambao wamepondoka, watu ambao wa bid'a, wanaozusha vitu katika dini, na wale wote ambao wanaofuata mambo ya utata kwa ajili ya kuleta fitina. Rawa al-Imam Ibn Battah fi al-Kubra an Abi Idris al-Qawlani rahimahullah ta'ala, anasema mwanawachuoni huyu tabi'i, mwanawachuoni huyu Abi Idris al-Qawlani rahimahullah ta'ala, anasema la an ara fi al-masjid naran tattarimu, wallahi lau mimi nione msikiti, ndani ya msikiti kuna moto unawaka juu, la an ara, في المسجد نارا تطرم والله لما في الله nikaona mimi nione ndani ya msikiti kuna moto unawaka unaunguza msikiti. Kitendo hichi ahabu ilayya, kinapendeza sana kwangu mimi, min an ara fihi bid'atan la tughayyar, kuliko kuona bid'a iko ndani ya msikiti halafu haiondoshwi. Al-Imam Abi Idris Al-Khawlani anasema haya maneno, bora mimi nione huu msikiti unaungua, hili jambo kwangu mimi ni hai jepesi sana, wacha uungue, wala haitonishughulisha nafsi yangu. Lakini kuona ndani ya msikiti kuna bid'a, kuna mambo ya uzushi yanafanywa ndani ya msikiti, kisha mimi ile bid'a ikawa haiondoshwi, hili jambo kwangu mimi silipendi kupitiliza, bora msikiti uungue, lakini sio bid'a kuachwa ndani ya msikiti. أيها الناس، ومن البدع الموجودة في مسجدنا هذه وفي بلدنا هذه وغيرها من البلاد، نميونغون وبدع أباد وزيبو كتك مسكتويت هو نميونغون وبدع أباد وزيبو كتك مجويت هو نجام وبالو نحسبها هينا وعند الله عظيم. Walidhania ni jepesi lakini mbele ya Allah ni kubwa. Katika bid'a ambazo zipo katika msikiti wetu huu, kwa maana waumini, baadhi ya waumini, baadhi ya waumini na aghlabia, wengi wao, miongoni mwa bid'a ambao wayunayo ni khaltu baina al-ghass wa at-tayyib, ni kuchanganya baina ya kiovu, kichafu na kisafi. Hii ni katika bid'a sugu ambayo tunailindima nayo maeneo yetu haya. Al-khaltu baina al-ghass wa at-tayyib, kuchanganya kati ya kibaya na kizuri. Hii ni katika bid'a. Faqad rawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa at-Tabarani fi al-Kabir wa qala al-Hakim sahihun ala shart Muslim. Ali Imran marfu'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man sami'a minkum ad-dajjal falyan'a anhu, man sami'a minkum ad-dajjal falyan'a anhu, man sami'a minkum ad-dajjal falyan'a anhu. Mtume anasema yoyote atakayemsikia dajjal, ukapata habari kwamba masihu dajjal yuko mji fulani, yuko nchi fulani, anaendeleza gurudumu lake la kupoteza watu, Mtume anasema falyan'a anhu, ukimsikia jiweke naye mbali dajjal. Fa inna rajula, hakika ya mtu, yaatihi wa huwa yara annahu kadhib, yule dajjal atamwijia mtu na huyu mtu anaona kabisa kwamba huyu dajjal ni kadhab, ni mrongo, si mkweli, huyu sio Allah, huyu sio Mola, huyo sio ambaye aliyeumba mbingu na ardhi, sio. Lakini fayatabi'uhu lima yara min ash-shubuhat, lakini yule mtu atamfuata dajjal kutokamana na yale aliyoyaona miongoni mwa shubha. Kaweka moto, mara kaweka janna, kaweka pepo, mara kaweka chakula, mara bahari ilikuwa haina maji kaiwekea maji, mara vyakula hakuna kawaletea vyakula, mara mazao yalikuwa yamekauka mara analetea mazao. Yule mtu zile shubha zile zinampelekea kumfuata dajjal. Mtume anasema yoyote atakayemsikia, sio kumwona, atakayemsikia dajjal falyan'a anhu, ajiweke naye mbali. Shirira ni mtu mnishari, ni kiumbe ambaye amekuja kufisidi watu, amekuja kuharibu watu. Mtume anatoa mwongozo, jiweke naye mbali, usimsikilize. Ndugu zangu, haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam yanatuonesha wazi ya kwamba shari yoyote, mbavu yoyote, inatakikana Muislamu ajiepushe nayo mahma yako vyovyote takapokuwa. Na ndio maana unaona ya kwamba makatazo yaliyokuja ndani ya sunnatul mutahara kunako kuacha jambo fulani hayakuwa na hiari. lakini kwenye amri palikuwa na hiari, fa'atu minhu mastata'tu, mcheni Allah kwa kadri mnavyoweza. Lakini wa maana haitukum anhu, yale ambayo nimekukatazeni nayo, fajitanibu, jiepusheni nayo. Hakuna hiari. Misali ni bafu, ni shar, kufru, istihza, bid'a, jiweke nayo mbali. Man sami'a ad-dajjal falyan'a anhu, atakayemsikia dajjal ajiweke naye mbali. Hii ni shar, hii ni batil. Sasa angalia jambo hili, wengi katika sisi waumini hatutaki kutenganisha baina ya kibaya na kizuri. Tumevikusanya vyote kwa pamoja na tunaona kwamba haya ni sawa. Nakutajieni baadhi ya kauli za wanawachuoni mbili tatu tu kwa kumalizia, za wanawachuoni masalafu hadhihi al-umma ambao wamekuja kubainisha jambo la kutokukaa na watu ambao ni wabathi, watu ambao ni wabida, watu ambao wanafanya taharifu, wanabadilisha aya za Allah subhanahu, wanazichezea shere kauli za Allah tabarak wa taala. Qala al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah taala, man jalasa ila sahibi bid'a, yoyote atakayekaa na mtu wa bid'a. Shafahamu kwamba huyu ni mrengo fulani, huyu katika wafuasi wa sheikh fulani, huyu katika wafuasi wa kundi fulani. Man jalasa ila sahibi bid'a, atakayekaa na mtu wa bid'a, warathahu Allahu al-ama, iwallah, Allah atampa upofu, iwallah. Haya maneno ni sawa kabisa. Yule ambaye anayewapa mujamala, anayewapaka mafuta watu wa bid'a, siku zote ni kipofu. Durusi hashughuliki na mambo ya dini, hashughuliki kuhifadhi sunna za Mtume, hawajui watu wa haki. Kazi yake yukhallitu baina al-ghatti wal-batil wat-tayyib, anakusanya na kuchanganya baina ya kibovu na kizuri. Huyo ni umiyan, ni kipofu yule aliyepevuka. Haya maneno ya Fudhail ibn Iyad. Kwa hiyo ukimuona rajulun yukhallitu baina al-ghatti wat-tayyib, ukimwona mtu anayechanganya baina ya watu wazuri na wabaya, anawapaka paka mafuta, hajulikani na rangi nyeupe, anakuwa kama vile rangi ya grey, si nyeupe na si nyeusi, basi fahamu ya kwamba huyu ni umiyanul basair, ni mpofu wa ufahamu, hana elimu yoyote. Waqala Ibrahim ibn Maisar, na amesema al-Imam Ibrahim ibn Maisar, wa man waqara sahibu bid'ati, na yoyote atakaye muheshimu mtu wa bid'a, ukamheshimu, kitendo cha kumheshimu ukampandisha daraja, ukamnyanyua kwamba huyu ni mbora, Allah amempa ilmu, amemtambuza, ni mtu mwenye hekima, ni mtu mpole. Lakini mtu wa bid'a, atakaye muheshimu mtu wa bid'a, faqad a'ana ala hadimi al-islam, amesaidia kubomoa Uislamu, utakuwa umesaidia kuubomoa Uislamu. Kwa sababu huyu mtu wa bid'a, shekhe ya bid'a hili, anaharibu Uislamu, anauchafua Uislamu, anaongeza katika dini ambayo hayakuwemo kwenye Qur'an wala katika Sunna. Kauli ya mwisho, al-Mubashir ibn Ismail al-Habali, anasema huyu Mubashir ibn Ismail, qila lil-Auza'i, falisemwa kuambiwa al-Imam al-Auza'i, aliambiwa Imam al-Auza'i, anna rajulan, kama kuna mtu mmoja yakulu nasema, ana ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla al-bid'a, mimi ninakana watu wa sunna na ninakana watu wa bid'a. Sikiliza haya maneno. Miongoni mwa makosa tunayofanya hapa baadhi yetu, bali katika mji wetu, mfano haya maneno, yujalisu ahla al-bid'a wa yujalisu ahla sunna, anakana watu wa bid'a, anawachekea, anawanyanyulia meno, anasaidiana nao kwenye kila jambo, na anakana watu wa sunna, anasapotiana nao, anashirikiana nao, anadai anawapenda, anasema mimi sitaki kuwa na makundi makundi, mimi sitaki kuwa na watu hawa na hawa, nachukua wote. فقال الأوزاعي سكيزا جواب لا الإمام الأوزاعي كنا كويوي من يتبيه قسيمة هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل إي والله هو يمتوي كسولي ولاكي أنا تاكك ويكسوا ساوا كما بين رنجانا كتي حق نباطل نيو كسولي ولاكي أنا تاكا يفني حق نيو باطل na ifanye batili ndio haki watu wa batili awafanye ndio watu wa haki na watu wa haki awafanye kwa ndio watu wa batili alaysa nahnu hakadha hivi sisi waumini asilimia kubwa ya hapa hatuko hivyo hatuko hivyo na hali ya kuwa tunafahamu alhaq wahid wa huwa yatim la yataadda haki moja na ni yatima wala hakuna haki mbili wala tatu wala nne haki ni moja lazima katika pande hizi mbili mtu wa bid'a mtu ambaye amekhalifu dini na huyo ambaye yupo katika sunna lazima kati ya hawa watu wawili kuna mmoja atakuwa katika usawa ama wewe kuwakusanya wao wote hao kumkusanya huyu na kumkusanya huyu hadha jam'un baina an-naqidain huko ni kukusanya vitu viwili ambavyo havikusanyikani pamoja. Pamoja na kwamba dawa salafia, dawa ya ahli sunna hivi sasa kwa Tanzania yetu hii dawa ya salafia ipo katika mtihani. Bali si Tanzania tu, bali duniani dawa hii ipo katika mtihani. Mihna ipo katika majaribio mazito hakikatan. Ukweli uko hivi. Lakinakum uthubutu lakini watu wathibiti ndugu zangu katika mambo ambayo tunayokosea asilimia kubwa ya waumini wa hapa ni kuwapenda watu wa bid'a watu ambao nafsi zenu na kauli zenu na matendo yenu yanakiri ya kwamba hawako sawa yanakubali kabisa ya kwamba hawa watu yufarikuna baina alhaqi wamekuja kutenganisha baina alhaqi nafsi zenu zinakiri hivyo na hawa ndio watu ambao afsadul ardh wal ibad wameharibu ardhi hii wameharibu miji hii ilikuwa ni miji ambayo imesimama katika sunna sunna ilipoingia nuru ilikuwa inang'ara lakini ahlul bid'a watu hawa wazushi waliposhika manabir na waliposhika maiki hizi wakaharibu na maulama wakawatwani wakawatukana na wachuoni wakatukana manhaji sawa watu hawa wana wachuoni wakawataja kabisa ya kwamba hawa ni mumtadiun hawa ni wazushi leo tunakuoneni kwamba bado mapenzi yenu na hawa watu yapo nusra yenu na hawa watu yapo masimu yenu hayo yanatueleza uhakika wa mambo makazi yenu mnayofanya yanatueleza uhakika wa mambo usuhuba wenu urafiki wenu ushirikiano wenu unatueleza jaharan wadhian makshuf hadha khaltu baina al-ghasl wa tayyib huu ni mchanganyiko baina ya haki na batil kibitikeni katika haki dawa itakayowanusuru watu wa Dodoma na kwingineko ni dawa tu salafia dawa hii ambayo tunalingania na tunamuomba Allah atukibidishe katika hii dawa mpaka atufiche katika hii dawa hii ndio dawa mubarak ndio dawa ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa bayyinatin min alhuda inabainisha kila jambo wale wenye batil wanajulikana hawa ni watu wa batil hakuna mudahana wala mujamala julikana uko wapi wewe ni nani mbona unakusanya baina ya ghasli wa tayyib unakusanya kilichooza na kilichokuwa sahihi kizuri bali mimi nataka kuambieni uhakika ulivyo sisi wenyewe wanadamu sisi wenyewe wa Tanzania tuna mtengano baina yetu katika mambo ya batili yani sisi wenyewe hapa tuna mtengano tena mtengano ambao unaweza kufikia mpaka watu kugombana katika mambo ambayo ni bahi. Hawakuwa ni maadui makundi mawili ya timu mbili tofauti. Hawakuwa ni maadui makundi mawili ya timu mbili tofauti. Hawa wanawasema hawa vibaya, hawa wakaribishi, hawa wasaidii, na hawa ndio hivyo hivyo. Fahadha min al-bathil, haya ni katika mambo ya bathil, tuko tofauti hivyo. Fa kaifa bil haqq, vipi katika haki? Ayuha nas, shahru ramadan, mwezi wa ramadan umekuja litashihi al-mu'taqad, mwezi wa ramadhani umekuja kusahihisha itikadi zetu. Miongoni mwa itikadi zetu ambazo zimekamuliwa na kuminywa minywa muda mrefu, mpaka pale tumefikia kutokujua ipi ni haki na ipi ni batil, wapi watu wa haki na watu wa batil, ni mambo ya kuchanganya watu wa batil na haki. Kwa hiyo ramadhani hii iwe ni nibirasan wa darsan, ni darasa la kutizindua sisi kuachana na kuwapenda watu wa batil. Nyinyi kwa macho yenu, kwa akili zenu, kwa masikio yenu, na mmeshuhudia na mmeona. Leo mnashangaa Waislamu wako na siku 15, wengine 14. Haya ni madhara ya kusupport watu wa bid'a. Siku 13 wengine 12. 11 wengine wako 10. Haya ni katika madhara ya mujamala ahli bid'a. Ayuha nas, enyi watu. Muda wa kuwa al-usudu hayya, muda wa kuwa simba wako hai, wananguruma, wanatoa mioshi yao, wanakamata mizoga na wanyama wengine, muda wa kuwa hao simba wapo, thibitikeni katika haki. Mtabainishiwa ni nani mtu mubatil, ni nani mtu wa batil, na wakina nani watu wa haki. Muda wa kuwa usud, muda wa kuwa usudu haya, muda wa kuwa simba wako hai. Sawa sawa atakuwa Tanzania, sawa sawa atakuwa duniani wapi, muda wa kuwa Allah amewapa uhai, watubainishia ni watu gani watu wa batil ambao haifai kwetu sisi kufanya nao usuhuba, kufanya nao rafiki. Watakuja kutubainishia biidhnillah, na haya mambo yapo, sio mambo hayapo, mambo haya yapo. Kwa hiyo sharu la mambo hayo, alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda, na Qurani hii inabainisha kutokana na uongofu, inabainisha mambo. Wasayankashifu alghumma, mambo magumu magumu yote yatakuwa wazi. Wasayanjali dhulma, na hili kiza na huu viza iliyotanda hii itakuja kuondoka. Wayaarifu rajulu minna wa minhum, na watakuja kujua hao watu, hao watakuja kujulikana kati yetu sisi ni nani mwenye haki na kati ya wao ni nani mwenye batil. Bali idha zala alghubaru atharatun tahtahu am himaru, vumbi likiondoka patajulikana ya kwamba chini ya hilo vumbi kulikuwa kuna farasi au kuna himaa. Nasallallahu bimanni wa karamihi ayruddana ila dini marjan jamila, nasallallahu bimanni wa karamihi ayruddana ila dini marjan jamila. Ndugu zangu katika imani, naweza nikakwambia haya maneno ukao huyafahamu hapa mbele yangu, lakini aqulu laka kalimatan, ninakuambia neno hivi sasa, wasataarifuha baada 10 sanawat biidhnillah. Yawezekana haya maneno ninayozungumza ukao huyafahamu, ninakusudia nini, namlenga nani na walenga watu gani, lakini huenda Allah subhana baada ya miaka kadhaa akakupa fahamu ukayafahamu. Na kama sio wewe, wasayakhluqu Allah man yafahamu, Allah atamuumba yule ambaye atakayekuja kuyafahamu. Lakini hasi na chanya hazikai pamoja. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.